հայրենասիրություն հայրենակիցներ։ Այսօր փետրվարի 26-ն է, օրը 2:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում օրերս Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության եւ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված գիտաժողով։ Ներկաների թվում էր նաեւ մեր գործընկեր Վան Նովիկովը։ Մեծ ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանի հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Տարբեր ձևաչափերով Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Օրերս Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության եւ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էին Արցախյան շարժման խորհուրդն ու արդի հիմնախնդիրները խորագրով գիտական ընթերցումներ։ Իրենց ելույթներում մասնակիցներն անդրադարձել են Արցախյան շարժման ինքնորոշման, հայ-ադրբեջանական հակամարտության, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, բնակչության իրավագիտակցության դերի, կառավարման նոր ձևի, ամտանգային բաղադրիչների, Արցախի պատմամշակութային ժառանգության քաղաքական նշանակության, Արցախյան շարժման ռազմական փուլի արտացոլումը դպրոցական դասագրքերում եւ այլ թեմաների, որոնց հաջորդել են քննարկումները։ Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ փաստաբան Արտաշես Խալաթյանի խոսքով, գիտաժողովը կարևոր է Արցախի հանրապետության ճանաչումը եւ պետականության զարգացման 30 տարիները գիտական տեսանկյունից ամփոփելու առումով։ Նրա ելույթը վերաբերում էր Արցախում տեղի ունեցած համանդրական հանրաքվեին եւ անցմանը նախագահական կառավարման համակարգին։ Արտաշես Խալաթյանը համոզմունք հայտնեց, որ հատկապես փխրուն խաղաղության պայմաններում ապրող Արցախում նախագահական կառավարման համակարգը ճգնաժամային եւ օպերատիվ որոշումներ կայացնելու համար ավելի նախընտրելի է։ Երիտասարդ գիտնականի կարծիքով գիտաժողովի նախաձեռնությունն Արցախում գիտական կյանքի աշխուժացման, ինչպես նաեւ համահայկական հարցերի քննարկման հարթակ պետք է լինի։ Այս գիտաժողովը ըստ էության շատ կարևոր նշանակություն ունի Արցախի ճանաչելիության եւ ընդհանուր այս 30 տարիների ընթացքում Արցախի պետականության զարգացումը գիտական շրջանակների կողմից ամփոփելու առումով եւ դրա համար էլ այս գիտաժողովը ունի հենց Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված խորագիր։ Անձամբ իմ հոդվածը գրել եմ համանդրական իրավունքի մասնագիտությամբ եւ հոդվածս վերաբերում է Արցախում տեղի ունեցած վերջին համանդրական հանրակրվեին եւ անցմանը նոր նախագահական կառավարման համակարգին եւ ես փորձում մեմ հիմնավորել իմ հոդվածում, որ հատկապես պատերազմական վիճակում գտնվող Արցախի համար նախագահական կառավարման համակարգը ավելի նախընտրելի է ճգնաժամային իրավիճակներում օպերատիվ որոշումներ կայացնելու եւ ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով Արցախի նաեւ տնտեսության, այսպես ասենք, ներփակ բնույթը եւ տնտեսական շրջապակումը հնարավորինս խնայողաբար պետական ռեսուրսները օգտագործելու եւ ոչ ծախսատար պետական համակարգ ունենալու տեսանկյունից։ Այդ առումով նախագահական համակարգը շատ ավելի պարզ է ի համեմատ կիսանախագահականի եւ ենթադրում եմ պետական ռեսուրսների ավելի նվազ ծախս, այսինքն այստեղ համադրվում են ինչպես անվտանգային բաղադրիչը, որով հիմնավորվում է նախագահական կառավարման համակարգի նախընտրելիությունը Արցախի համար, այնպես էլ դրա նաև տնտեսական տեսանկյունից ավելի շահավետությունը պետական ռեսուրսները խնայողաբար ծախսելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ այս նախաձեռնությունը բնականաբար չլինելով վերջինը, եւս մի քարկ ավելացնի Արցախի ընդհանուր ճանաչելիության, Արցախում գիտական կյանքի աշխուժացման եւ ընդհանրապես այն գիտակցման առումով, որ համահայկական հարցերի քննարկման կենտրոնը պետք է լինի ոչ միայն Երևանը, այլև Արցախը՝ իդեմը Ստեփանակերտի։ Իր հերթին Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ Գրիգոր Բալասանյանը, ներկայացնելով Արցախյան շարժում ինքնորոշում թե անջատողականություն, հետայած 30 տարվա հեռավորությունից գիտական հոդվածը, անդրադարձել է Արցախյան շարժման դրդապատճառներին ու ազգային ազատագրական պայքարի շեշտադրումներին։ Նրա դիտարկմամբ սկսած Խամսայի մելիքությունների ստեղծումից Արցախում պետականության ու ինքնորոշման ձգտումը չի մարել։ Նույնիսկ խորհրդային Ադրբեջանի պայմաններում Արցախահայությունը իր ըմբոստ կենսվածքի շնորհիվ կարողացել է ձեռք բերել որոշակի ինքնավարություն։ Ըստ բանախոսի, այս հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ արցախցիները միշտ էլ ձգտել են ինքնորոշման ու կարևորել պետականության գաղափարը։ Այլ հարցերի շրջանակներում նաև անդրադարձ են կատարելու, թե արդյոք շարժումը, որ եղավ, դա ինքնաբուխ էր, ինչպես ադրբեջանցիներն ասում, անջատողականություն էր, թե դա ազգերի ինքնորոշման իրավունք էր եւ ազգային զարթոնք էր վերելք։ Իմ հոդվածը նվիրված է Արցախյան շարժման 30-ամյակին հետ հայացք 30 տարվա հեռավորությունից։ Ամենակարևոր հարցերը, ինչպես արդեն շեցի, բարձրացնում եմ, դա արդյոք անջատողականություն էր, թե այն ամենայն դա ազգային ազատագրական պայքար էր։ Շեշտադրումը դրվում է այն հանգամանքի վրա, որ արցախահայությունը ի տարբերություն Հայաստանի այլ հատվածներից ստացածների մեր եղբայրների միշտ էլ իր մեջ եղել է պետականության ձգտումը, սկսած Նադիշայի ժամանակից, երբ որ ստեղծվել են Խամսայի մելիքությունները, եւ նույնիսկ Խորթային Ադրբեջանի կազմում, Խորթային միության պայմաններում Արցախայությունը շնորհիվ իր բնավորության իր կեցվածքի վարկղգծի կարողացավ գոնե այդ ժամանակներից ձեռք բերել որոշակի ինքնավարություն՝ Լղիմ անունով, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ, ça խոսում այն մասին, որ ժողովուրդը պատրաստ էր ինքնորոշման, ժողովրդի մոտ միշտ էլ եղել է պետականության բարձր զգացում եւ ժողովուրդը միշտ էլ կարող է պետականության նշանակությունը։ Նշենք, որ Արցախյան շարժման 30-ամյակի նվիրված գիտաժողովին մասնակցել են Երևանի ժամանած քաղաքագետներ, ինչպես նաեւ երիտասարդ գիտնականներ ու դասախոսներ Ստեփանակերտից։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Չեգուի սավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուր եւ պատվական խաչիվդ կողի պաղության, հրկյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գողության փառավորե, հսկես անթոր եւ ընծրկող թույ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Չարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բերպար, պատմությունը տասմա չարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշ հելով ունի բերպար, հոսազամբի երագույնը, աղթական է նրագույնը, լինին կսոր ու արդական, ուղի հարթենք ես Հայաստան, souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu par où je déambule seule dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Աշխարը դաշան եւ մարդկանց արժանի եւ մարդկանց անարժան Բարեկամներ, այժմ ձերուն կունդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Եվրատեսիլ 2018-ին Հայաստանը կներկայացնի Սևակ Խանախյանը, նա Հայաստանի առաջին ներկայացիչն է, որը Եվրատեսիլին կներկայանա ամբողջությամբ հայերեն երգով։ Կիսաեզրափակիչ փուլը հաղթարելու Հայաստանի 13-րդ պատվիրակը դառնալու համար պայքարում էին Մհեր Արմենյան, Ռոբերտ Քոլոյանը, Գևորգ Հարությունյանը, Լուսինե Մարդանյանը, Նեմրան Սևակ Խանախյանը, Ամալիա Մարկարյանը, Կամիլ Շոն, Մարիամը եւ Հասմիկ Շիրոյանը։ Հաղթողն ընտրվեց հեռուստադիտողների եւ միջազգային փորձագետներից կազմված ժյուրիի ձայների 50-50 հարաբերակցությամբ։ Ժյուրիի քվեարկությամբ առաջին տեղում Սևակ Խանախյանը, երկրորդ տեղում Նեմրան, երրորդ տեղում Ամալիա Մարկարյանը։ Այսուհետ Հայաստանյան լսարանը հնարավորություն ունի դիտելու Նյու Յորքում գտնվող Մետրոպոլիտեն օպերայի Տրուբադուր օպերան։ Հնարավորությունն ընձեռում է Երևան Մոլի Կինոպարկ կինոթատրոնը։ Այստեղի կինովարձույթի մենեջեր Մարինա Ղամբարյանի խոսքով Տրուբադուրը կինոպարկի օպերա բալետ ներկայացումներ ցուցադրելու նախագծի երկրորդ նախաձեռնությունն է։ Առաջինը դեկտեմբերին ցուցադրված Ռուսաստանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի Շելկունչիկ բալետն է։ Հիմա արդեն ներկայացնում ենք Նյու Յորքում գտնվող Մետրոպոլիտեն օպերա Տրուբադուր օպերան եւ պատրաստում ենք շարունակել։ Ասած նա նշելով, որ Տրուբադուր օպերան նման ձևաչափով Հայաստանյան լսարանի ներկայացվում է առաջին անգամ։ Տեսաձայնագրությունը 2015 թվականի է։ Աստղային պատերազմներ ֆանտաստիկ սագայի 9-րդ մասի նկարահանումները կմեկնարկեն 2018 թվականի հուլիսին։ Այս մասին ասել է ռեժիսոր Ջեյ Աբրամսը։ Նրա խոսքով ֆիլմի սցենարի աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ «Մենք սցենար ունենք, ինչը շատ բան է նշանակում ինձ համար. Նկարահանումները կսկսվեն հուլիսին», ասել է նա։ Ֆիլմը էկրաններ դուրս կգա 2019 թվականից ոչ շուտ։ Ինչպես ավելի վաղ նշել է Third.am-ը, գահերի խաղը սիրված հեռուստասերիալի ստեղծողներ Դեվիդ Բենյովը և Դենիել Բրետ Ուայսը սցենար կգրեն ու նոր ֆիլմաշար կնկարահանեն աստղային պատերազմների հիման վրա։ 54 տարեկանում մահացել է Բոլիվուդի աստղ Սրիդեվի Կապուրը, հայտնում է The Guardian-ը մանրամասնելով, որ դերասանուհի մահացել է Դուբայում։ Հանգուցյալի ընտանիքի փոխանցման մահվան պատճառը եղել է սրտի կաթվածը։ Պարբերականը նշում է, որ հնդկական կինոարտադրության ոլորտի գերազգի մահվան լուրի տարածումից կարճ ժամանակ անց իր ցավակցությունն է հայտնել երկրի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, որը Կապուրին Բոլիվուդի վետերան է անվանել։ Նշվում է, որ Սրիդեվի Կապուրը լայն ճանաչում էր ստացել ոչ միայն դերասանական տաղանդի, այլև բոլիվուդյան ֆիլմերում կնոջ ավանդական հեսկերպարի վերաբերյալ կարծրատիպերը կոտրելու քաջության համար։ Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում մետրոյի շինարարության ժամանակ մի ամբողջ հնագույն քաղաք եւ 100 հազարավոր հնագիտական գտածոններ են հայտնաբերվել։ Այս մասին հայտնել են Սալոնիկի հնությունների վարչության հնագետները եւ շինարարական ընկերության ներկայացիչները եւ հնություն եւ մետրո խորագրով ասուլիսի ժամանակ։ Հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Հայտնի է, որ Սալոնիկո մետրոյի շինարարությունը սկսվել է 2006 թվականին, սակայն երկարաձգվել է հնագիտական աշխատանքների հսկայական ծավալի եւ գտածոնների պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է մոտ 300 000 իր, իսկ վերջինը դարձել է Աֆրոդիտեի քանդակը։ Նշում է, որ եւս մի հետաքրքիր գտածո է դարձել հռոմեական ժամանակներից մնացած գերեզմանոցը, որը պատկանել է ավելի վաղ անհայտ բնակավայրի։ Սալոնիկի պատմական կենտրոնում մետրոյի երկու կայարանի տարածքում անցկացված պեղումների արդյունքում հաջողվել է պարզել Սալոնիկի քաղաքային պլանավորման սկզբունքները հիմնադրումից մինչև ուշ անտիկ ժամանակաշրջան։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ եկել ենք մենք, եղել ենք տանք ու կլինենք, ուղթե դժվար պահել լինենք, երկով ու նվագով պիտի հաղթահարենք. Ընդդերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի փետրվարի 26-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են 2-7-ի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Մեզ ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ Աշոտ Սարգսյանի հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնի հարցերի բաժինն ամփոփեց 2017 թվականի աշխատանքների արդյունքները։ Բաժինն իր գործունեությունն իրականացրել է գլխավորապես հանդիպումների ձևաչափով, որոնք կրում էին փորձագիտական, տեղեկատվական, ուսուցողական, քարոշչական բնույթ։ Բոլոր հանդիպումները նպատակ ունեին ձևավորել, ամրապնդել ու խորացնել համագործակցության եզրերը համապատասխան օղակների ու նրանց պատասխանատուների միջև։ Հանդիպումներից հետո արվել են առաջարկություններ, որոնց կատարման դեպքում մեծապես կշահի Արցախի հոգևոր դաշտը եւ ոլորտի շահառուներն անձամբ նույնպես զգալի հաջողությունների կհասնեն։ Կառույցի պատասխանատուն Աշոտ Սարգսյանը ընդհանուր առմամբ գոհ է տարվա ընթացքում իրականացրած աշխատանքներից։ Այս մասին ասել է նա մեզ հետ ունեցած զրույցում։ Մեր զրուցակիցն ապա մասնավորեցրել է։ Մասնավորապես հոգևոր անվտանգության թեմաներով դասախոսություններ ենք ներկայացրել Արցախի տարբեր բնակավայրերի 52 գյուղերում, որը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան նախորդ տարիների միասին վերցրած, որտեղ մինչև այդ մենք 47 գյուղ ենք այցելել 5 տարիների ընթացքում, բայց մի տարվա ընթացքում ես հաջողվել է 52 գյուղ այցելել եւ այնտեղ կոնկրետ ներկայացնել տարբեր ոլորտներ, ոչ միայն հոգևոր անվտանգության վերաբերյալ, այլ իրազեկել ենք մեր քաղաքացիներին հայ առաքելական եկեղեցու գործն ության մասին, մեր քահանաների եւ մյուս հոգեորականների պարտականությունները, նրանց կողմից կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքները։ Մանրամասն ներկայացրել ենք եւ պատասխանել ենք բազմաբնույթ հարցերի։ Այդ թվում մեծ ուշադրություն ենք դարձրել մանավանդ երեխաների մկրտության հարցերին, որը թեկուզ մեր տվյալներով մկրտածների քանակը շատ են, ցավոք սրտի այդպես չէ։ Պարոն Սարգսյան, ի՞նչն է խանգարում կրտվել նրանց պայմանների բացակայությունը, գործող եկեղեցիների պակասը, քահանաների սակավությունը։ Համապատասխան քարոշչական աշխատանքներ գյուղերում ընդհանրապես չի կատարվում։ Եթե մենք հույս տենանք, որ հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով եւ այլ լրատվամիջոցներով մարդիկ համապատասխան ինֆորմացիա ստալ բոլորությունը, որովհետեւ անմիջապես պետք է մարդկանց հետ շփվել, մարդկանց բացատրել ճշմարիտ ճանապարհը որն է, որովհետեւ քարոշչական տարբեր միջոցներ պետք է օգտագործենք, նախ երեխաների տարիքային խմբերի հետ առանձին պետք է զրուցել, մեծահասակների հետ առանձին զրույց պիտի ունենալ, մանավանդ մեծահասակների մոտ, նախքին աթեիստական դաստիարակություն ստացած մարդկանց մոտ շատ դժվար է, որովհետեւ մարդիկ ասում են, արդեն տարիները մեծ են քելա ինչ անպայմանա որ մենք մակարդվենք, բայց որ բացատրում ես արդեն խորությամբ, էությամբ իրենք հասկանում են, իրենք իհարկե պատրաստ են, բայց ցավոք սրտի, քանի որ ոչ միայն քահանաների սակավությունն է պատճառը, այլ նաև եղածների թույլ աշխատանքը, որտեղ ինչպես գիտենք բոլոր շրջաններում էլ ունենք մենք հոգևոր առաջնորդներ, եթե ցանկացած հոգևոր առաջնորդ իր առջև խնդիր տնի, գոնե ամիս մի անգամ մի գյուղ այցելի եւ գյուղում համապատասխան աշխատանք տանի, մենք կտես ասենք, որ իրոք տեղաշարժ կլինի, որտեղ այդ 52 գյուղերը երբ գնացել ենք, եւ ոչ մի գյուղ քահանա չի մտել։ Ցավոք սրտի եւ գյուղերում երբ մենք հանդիպում ենք եւ ժողովրդի պահանջից առաջին հերթին դա է։ Պարոն Սարգսյան, դուք բարբերաբար հանդիպում եք Արցախի թեմակալ առաջնորդին եւ կարծում եմ պետք է նաեւ համագործակցեք քարոշչական կենտրոնի աշխատակիցների հետ։ Ինչ մակարդակով է առաջ ընթանում այս գործը։ Քարոշչական կենտրոն, միշտ ասել եմ, նորից պիտի կրկնեմ, դասական իմաստով Արցախում գոյություն չունի։ Որտեւ եթե մենք ասում ենք քարոշչական կենտրոն, պետք է նկատի ունենք համապատասխան կառույց իր ղեկավարով եւ աշխատակիցներով։ Եվ եթե ասում ենք կենտրոն, նշանակում է կենտրոնացված Ստեփանակերտում եւ մասնաճյուղեր ունի Արցախի բոլոր շրջաններում։ Փաստորեն, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ոչ թե քարոշչական կենտրոնը, այլ քարոշչությամբ զբաղող մեկ պատասխանատու։ Իսկ եթե քարոշչական կենտրոնը իր աշխատանքները կատարի եւ բոլոր շրջաններում մենք ունենանք մասնաճյուղեր համապատասխան աշխատակիցներով, բնական է արդյունքը ավելի գովելի կլինի։ Մենք տարբեր գյուղերում երբ հանդիպել ենք զրուցել, համարյա բոլոր դպրոց ի աշակերտները, իրենց ուսուցիչները հետ, տնօրենները նաև մեզ խորհուրդ տվեցին, որ մենք կազմակերպենք այդ երեխաների մկրտությունը, բայց բնական է, մենք կազմակերպելու դեպքում պետք է անպայման խորհրդակցենք եւ քահանայի հետ, եւ սրբազան առաջնորդի հետ, որ կարողանանք համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Նաև խոչընդոտում է մեր աշխատանքներին մկրտության, որ կարծես թե ինչ որ օրենք են ընդունել, որ չի կարելի խմբային մկրտությունը։ Այդ ոնց է Պետրոս Առաքյալը միանգամից 3000 հոգու կարծես եւ Աստվածաշնչով մեզ օրինակ ցույց տվեց, որ դա հնարավոր բան է։ Ինչու է վատ, որ օրինակ Դրախտի գյուղում ենթադրենք մարտի 15-ին ամբողջ գյուղի երիտասարդները, երեխաները մկրտվեն եւ այդ օրն է դառնա իրենց համար դարձի օր։ Եվ իրենք արդեն ամեն տարի մարտի 15-ին նշեն որպես դարձեր եւ հոգեոր միջոցառում կազմակերպի եւ այդ օրն էլ մկրտվեն նորածինները կամ տարեցները։ Պարոն Սարգսյան, դուք ի պաշտոն կոչված եք, իրավունք ունեք եւ պարտավոր եք հանդիպել մեր հանրապետությունում գործող տարբեր կրոնական կազմակերպությունների հետ, ինչ որ առումով հավանաբար նաեւ կարգավորել այդ աշխատանքները։ Արցախում գրանցված բոլոր կրոնական կազմակերպությունները, չէ՞ որ ակտիվ գործում են։ Օրինակ Կաթոլիկ եկեղեցին արդեն 3 տարի համարյա չի գործում։ Մստացվել է այնպես, որ քահանան, որ գալիս էր Գյումրիից, Տեր Գրիգոր քահանան, ավագ քահանա է ձեռնադրվել եւ տարբեր պաշտոններ է վարում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում։ Պաշտոնն իրենք արդեն 3 տարի է զրկվել են հաղորդություն ստանալուց։ Մեր եկեղեցիներն էլ չեն գալիս, Կաթոլիկ քահանան էլ չի այցելում իրենց։ Միստվար մաս մոտ 170 հոգի կաթոլիկներ այսօր չեն ստանում հոգեվոր սնունդ։ Հոգեվոր ձախողման մեջ են։ Այո, հոգեվոր ձախողման մեջ են։ Մյուս գրանցված կրոնական ռուս ուղափար եկեղեցին մինչև հիմա չի ձևավորել հոգեվոր համայնք։ Ոչ հոգեոր առաջնորդ ունեն, որոշները գալիս էին նախկինում մեր եկեղեցում հաղորդություններ են ստանում, հիմա դա էլ է արդեն կտրվել։ Մի խոսքով, այդ երկու կազմակերպությունները այսօր չեն գործում, իսկ ուղղադավան ավետարանական եկեղեցին նոր գրանցված, նրանք ունեն գրասենյակ, փոքրաթիվ քանակով աշխատում են, հիմնականում ավելի շատ նրանք մանկապարտեզի նման կազմակերպություն են ստեղծել, երեխաներին գրկում են, իհարկե իրենց հավատացյալները, պատանեկան խմբեր կաշխատում են, նաև ավետարանական եկեղեցին այսօր ակտիվ որեն աշխատում, բայց կա որոշ թերություններ, ես բազմաթիվ անգամ իրենց նախազգուշացրել եմ, որ կազմակերպում են ճամփարներ, կազմակերպում են նաև մանկապարտեզ եւ այդտեղ իրենք քարոշություն են անում, մոռանալով որ դա համապետական կառույց է, ասենքան եթե համապետական ճամփար է կազմակերպում, այնտեղ արդեն չպիտի քարոշություն արվի, պետք է պետական ծրագրով աշխատեն, բայց դժբախտաբար այդպիսի դեպքեր տեղի ունեցել, մի քանի անգամ զգուշացրել ենք, համոզված եմ որ իրենք հաշվի կառնեն։ Պարոն Սարգսյան, բնականաբար ձեր գործնեության ընթացքում դուք հանդիպումներ եք ունենում նաև իրավապահների հետ։ Ինչպիսին են արդյունքները, միջամտության կարիք լինում է սորաբար։ Իրավապահ մարմինների հետ հանդիպելու ժամանակ ամեն անգամ նույն խնդիրն է արձարծվում, հաստորեն օրից դրության պակասը։ Այնպես է ստացվում, որ ամիսներով իրավապահ մարմինները ինչ որ հետապնդումներ են իրագործում, իհարկե լավ իմաստով, հոգևորության դեմ եւ մյուս հավաքներ են կազմակերպում անօրեն եւ մարդիկ գնում են համապատասխան արձանագրություն են գրում եւ արդյունքում 1000 դրամ տուգանք։ Մենք էլ առաջարկում ենք, որ իրենք էլ ակտիվ են մասնակցեն, որտեղ ոստիկանապետի գլխավորությամբ իրենք են նման հարց ներկայացնեն հանրապետության նախագահին եւ ազգային շողային, որ համապատասխան օրեսդրություն լինի։ Օրենքում գրված է, որ հոգեորությունը արգելվում է։ Անօրեն կրոնական քաղաքացիական ներմուծումը եւ տարածումը արգելվում է, բայց համապատասխան ոչ մի գրություն չկա։ Ենթադրենք հայտնաբերել ենք անօրեն կրոնական քաղաքացիություն։ Իրենք տարածում են։ Ենթադրենք վերցրել ենք, արգրավելու իրավունք չունենք։ Կարծեմ դուք նաև աշխատում եք ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ 5 տարի առաջ վարչապետի առնչեր գրոնի խորհրդին ես ներկայացրել էի օրենքում փոփոխություններ կատարելու եւ վարչական օրենքի գրքում քրեական եւ խղճի եւ կորոնական կազմակերպությունների մասին օրենքում։ Համապատասխան եզրակացություն, դրական եզրակացություն ստանալով ներկայացրել ենք վարչապետին, այնուհետեւ ազգային ժողովին եւ ցավոք սրտի 5 տարի երկարաձգվել է, արդեն մենք ստիպված ենք եղել ներկայացնենք շարժում 88 պատգամավորական խմբին, իրենք ուզում են նախաձեռնել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որ համապատասխան օրենքներով ընդունվեն։ Վաղուց արդեն մեր հանրակրթական դպրոցներում որպես ուսումնական առարկան ներմուծվել է հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, բայց այսօր դարձյալ օրակարգային է մնում հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ հաճախակի հանդիպումները եւ հոգեվոր զրույցներ կազմակերպելու խնդիրը, ինչը դուք սիրով նախաձեռնել եք։ Արդյունքները սպասվածին համապատասխանում են։ Մինչև եկեղեցու պատմություն մտցնելը դպրոցում աշ մեն կրոնի առարկան, որը հրաշալի արդյունք է տվել ժամանակին 1998-ից մինչև 2003 թվականը, երբ արդեն անցնում էին։ Տարբերությունը շոշափելի էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության աշակերտների միջեւ։ Հայ եկեղեցու պատմության դասավանդելու ժամանակ երեխան տեղյակ չի մյուս կրոններից, բայց չէ որ երեխան արդեն մանավանդ չափահաս, նա պետք է իմանա կոնկրետ աշխարհում ինչ կրոններ գոյություն ունի եւ ինչ ուղղություններ ունի եւ հայ առաքելական եկեղեցու կրոնի առավելությունը մյուս կրոնական կազմակերպությունից երեխան պետք է իմանա եւ երեխայի մոտ պետք է ձևավորի ազգային եւ հոգեվոր ինքնագիտակցություն։ Իսկ ինքնագիտակցությունը երբ է ձևավորում, երբ դու համեմատության մեջ ես դնում քո կրոնը մյուս կրոնների հետ եւ առավելությունը շոշափելի դարձնում։ Իսկ հիմա մեր հանդիպումները երեխաների հետ գնում ենք, իհարկե շոշափելի արդյունք տալիս է երեխաներին, բացատրում ենք եւ նրանց ներկայացնում Արցախի հոգեվոր դաշտը, իսկ բարձրդասային աշակերտներին հոգեվոր անվտանգության վերաբերյալ, ասինքն ինչի կարող է հասցնել, եթե ավանդավորական կազմակերպությունները այդպես շատանան եւ ենթադրենք Արցախի Հանրապետության 40% լինեն ավանդավորներ, ինչ է սպասում այս երկրին։ Լրջորեն արդեն մարդիկ, երեխաները մնանդ հասկանում են, որ դա իրոք վտանգավոր է մեր ազգային անվտանգությանը։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես եք ամփոփում 17-ի աշխատանքները եւ ինչպես եք սկսել 18-ի գործնեությունը։ 17 իմ կարծիքով աշխատանքները բավարար են, 18-ը արդեն սկսել ենք, արդեն այցելել ենք մի գյուղ եւ ծրագրել ենք մինչեւ տարեվերջ 50 գյուղ առնվազն այցելել եւ նպաստել օգնել, որ ցեղական խորհուրդներ ստեղծվի գոնե այն բնակավայրերում, որտեղ գործող եկեղեցիներ կան եւ մկրտության հարց հարագացվի։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ooh. Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Քրիստոֆեր Մարլոն, անգլիացի պոետ, թարգմանիչ Շեքսպիրի ամենահայտնի նախորդներից մեկը, Գաբրիել Պատկանյանը, հայտնի գրող, պոետ, հասարակական գործիչ Ռաֆայել Պատկանյանի հայրը, Վիկտոր Հյուգոն, ֆրանսիացի մեծ գրող, պոետ, արձակագիր, դրամատուրգ, Վլադիմիր Սերբսկին, ռուս հոգեբուժ, հասարակական գործիչ, Նիկոլայ Ստարոստինը, ռուս հոկեյիստ, ֆուտբոլիստ, Մոսկվայի Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր, Ջուլիո Նատան, իտալացի քիմիկոս, օրգանիկ, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Ահմեդ Հասան Զևելը, եգիպտոամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Luis Yerazis, Mamajis Tahe, Berinzi Sirdid Gurguranka Kus. Yegur Bagadung, Utset or Shomis, Yevgutset and of Mamarni Okis. Mikamaretsana. Уйза башту мис Огворен айвацки тампем боцажинч модецир кэнкуш цахи кэкянки համբույրի մեջ, մորանամ ամեն ինչ, համբույրի մեջ, մորանամ ամեն ինչ. Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր եթերաժամն ավարտվեց։